Aman aman gönlü sarhoş değil efendim. Haydi benim şah boylum, şah boylum, şeboy çiçek başında. Benim sevdiğim 13-14 yaşında. Benim sevdiğim 13-14 yaş.